إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن أبي رقية تميم بن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم گرانو محترم مسلمانان ورونو دا کم حدیث چې ما ستاسو په مخ کې ولست دا د هغه حدیثونه دی چې کم احادیث باندې د اسلام دین ولاړ د هغه ارکان دی یو د هغه څلورو احادیثونه دی چې دا یو عظیم رکن دی د اسلام د دین حتى امام نبی وای چې ټول دین په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم منحصر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین جوامع الکلم ورکړی دی کله کله داسې یو مختصر جمله ذکر کوي چې هغې کې ډېر عظیمې فائدې او ډېر عظیم معانی هغې باندې مشتمل وي یو د هغې حدیثونو نه دا حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه دین نصیحت دی راځئ چې وپېژنو دین څه شی دی نصیحت څه ته وایي او بیا دین څنګه کولی شو چې هغه په نصیحت کې رامنحصر شي ورونو دین نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل امین حدیث مشهور حدیث دی چې کله جبرائیل علیه السلام راغی نبی صلی الله علیه وسلم نه درې پوښتنې وکړې یو پوښتنه دا وه چې یا رسول الله اخبرني عن الایمان ایمان څه ته وایي نبی علیه السلام جواب ورکړ ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى دا شپږ شیان یې وښودل چې دی مونږ امنت بالله ورته وایو دا ایمان دی بیا ورته وایي اسلام څه ته وایي اخبرني عن الاسلام نبي عليه السلام وهي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا دا اركان د اسلام ورته وښودل پنځه بناوي او بیا یې د احسان تپوس وکړه چې یا رسول الله احسان څه ته وایي نبي عليه الصلاة والسلام فرمى أن تعبد الله كأنك تراه. إحسان دي توجيت دا الله رب العالمين داس عبادتك لك تش رب العالمين يني ورتقوري. والنبي عليه السلام واي كتير نيني رب العالمين خطايني نداغ دشان سرجي ترقم ودرد المناسب وي عجزي مناسب وي تضرع مناسب وي فأغشان ما نتدى الله عبادتك. آخر حديث كواي النبي عليه السلام واي وهذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. دا جبريل أمين راغلو تاسو تستاسو الدين در خودك دين ستواي. معلومة شك الدين أركان دا إيمان أركان دا إسلام أو إحسان دا كل عبارات دا دين ندي. ورنو نصيحة ستواي الدين النصيحة. النبي عليه السلام دا طول دين دا فدي نصيحت كرام حسير كتشي دا نصيحت كمان غوطاسو فاقيم عندي قولا أو عملا عمل وكلا كمان طول دين فزان كرا وسط نصيحت دا يو كلمة دا دا دي معنى إخلاص تور نجديدة إخلاص كول فحر كاركي أو دا دي في مقابل كي وبزدها تتبين الأشياء كي دا دي مقابلة موفي جانت منت نصيحات معلوميكي كي نصيحات ستوائي مقابل دا دي كلمة عربي كي ورطة غشوي غشوي دوكا غنكفي درو چلول يعني معنى نصيحات دا دي كي ستاف التعامل وعلاقة كي دا بالسرا دوكا نوي أغيك دروغ نوي أغيك غنكفي نوي أخيك جل والنبي دي توي نصيحات إخلاص فكيوي صفا فكيوي باكي فكيوي. عرب واي عسل الناصح نصحت العسل وإما دا شاد باك لما ناخد ملاوت نفاك دي جندقين نفاك دي أخيك ملاوت نشتا نو دغش په مقابل کې هغه څه استعماليږي نصيحت استعماليږي الدين النصيحه. نبي عليه الصلاه والسلام لكواي چې ستاسو تعلق او علاقه چې د ارچا سره وي هغه باید فالنصيحه اخلاص الصدق ومن الضريبان بناوي علاقه انسان ستا علاقه رب العالمين سره ستا على قد قرآن كريم سرا ستا على قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرا ستا على قد عام مسلمانان سرا چه كم تعلق ده كم رابطه ده ده دي قيام بايد فنصيحت باندوي فا اخلاص باندوي اغف صداقت ومن الداري باندوي فا دي تعلق كي بايد دروغ نوي دي كي غش غن كفي نوي دي كي چل والنبي دي كي دوكا نبي. نو النبي صلى الله عليه وسلم واي چي دغا تال ار انسان حمشة دبل سر التعلق لدي دغا علاقة يا علاقة مادية دا يا معنوية دا او دا تعلق دو قسم ديورنو يو تعلق دا انسان دا رب العالمين سر دي او داغا دا كتاب سر داغا دا پیغمبر سر او یو تعلق د انسانانو خپلو منځو کې دی چې یو بل سره موږ تعلقات لرو. تعلقات هغه د خپلولۍ تعلقات وي، دوستۍ تعلقات وي، هغه تعلق هغه د تجارت په بڼه کې وي، هغه چا سره اخلو خرڅوو. نو دغه ټول تعلقات چې زمونږه بنا دي د دې بنا باید په اخلاص باندې وي، دا په صفا باندې وي، پاکوالي باندې وي، دې کې دوکه نه وي، ديك دروغ نبي، ديك چل ولو غن كفي نبي ورون. ده دي معنى ده الدين النصيحة، الدين النصيحة. معنى ده چه نصيحة في دين كده يو عظيم ركن ده داركانو ده ديننا. لك نبي عليه السلام فرماي الحج عرفة. حج نبي عليه السلام ده عرفي عرفك من حسر كله. معنى عرفة ده حج وعظيم ركن ده. كده چانا عرفة فوت شده حج نكيجي ورنو ددي وجه الصحابة الكرام وتكلا دا جملة واردة لش الدين طول عبارة دا نصيحتنا دي. ويا رسول الله لمن يا رسول الله نصيحت شادفة النبي صلى الله عليه وسلم ورتا د نصيحت مجالات او خدل چې چا سره به نصيحت زمونږه مرتبط وي زمونږه علاقه به په نصيحت باندې بناوي پنځه شیان نبی صلی الله علیه وسلم ورته وخودل النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نصيحت دا الله د فاره او دا الله د کتاب د فاره او دا رنګي دا الله د رسول د فاره او د عام مؤمنانو د فاره او د حاکمانو او ولات امور د فاره نصيحت دا واجب دی ورونو راځي چې وپېژنو د الله د فاره نصيحت دا څه معنا لري د دې معنا دا نه ده چې موږ راځو خدای نه خسته الله ته نصيحت کوو الله زما وستا نصيحت ته ضرورت نه لري النصيحه لله معنا دا ده چې خپل ځان او خپلو ورونو ته نصيحتونه د الله په باره کې وکړو چې راځئ د الله سره زموږ تعلق په صداقت په صدق او اخلاص باندې بنا شي اولنی هغه شی چې په دې کې داخلیږي رب العالمین باندې ایمان لرل د رب العالمین د توحید عقیده ساتل دا اخلاص او د نصیحت معنا ده چې رب العالمین زموږ خالق دی زموږ رازق دی زموږ پیدا کوونکی دی همدغه رب العالمین د عبادت مستحق دی بل څوک د عبادت مستحق نشته دی په ځمکه کې به د دغه رب العالمین حاکمیت او دغه حکم به چلیږي د هغه شریعت به نافذیږي دغه احکامو ته غالی خودل او دغه رالیږل شوی قانون قرآن او سنت هغه په خپل ځان باندې حاکمول دې ته وایه النصیحه لله چې موږ د الله رب العالمین بندګان یو عبادت په صرف د یو الله کوو د بل چا نه کوو او دې عبادت کې به معنا د اخلاص پرته وي د الله رب العالمین رضا په خاطر باندې دې کې به ریا نه وي سمعت ته ځان خودنه به نه وي شهرت به نه وي بلکې اخلاص به موجود وي په دې کې د الله رب العالمین درې واړه قسمه توحید الوهیت عبادت مستحق یو الله رب العالمین دی یوازې یو رب العالمین هغه خالق و مالک و متصرف دی د دې کون دغه رب العالمین ښایسته نومونه او ښایسته صفات لري په هغې باندې ایمان موږ دپاره واجب دی دې ته وایه النصیحه لله بیا وایي نبی صلی الله علیه وسلم لله ولکتابه د الله د کتاب دپاره نصیحت څه معنا لري چې زما او ستا تعلق د قرآن سره دا په نصیحت باندې بناوي دا په اخلاص باندې بناوي صداقت باندې بناوي موږ او تاسو باید ځانونو ته دوکه ورنه کړو د قرآن په رابطه باندې اول د اول نه دا عقیده وساتو چې قرآن کریم د رب العالمین کتاب دی رب العالمین په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی د دې امت د خیرخواهۍ او د دې د هدایت دپاره د ټول بشریت هدایت او کامیابي په دې قرآن کې پرته ده د قرآن کې عقاید بیان دي دې کې احکام بیان دي دې کې اخلاق بیان دي دې کې آداب بیان دي راځئ چې د دې قرآن تلاوت وکړو راځئ چې د دې قرآن ترجمه وکړو د دې نه ځان خبر کړو راځئ چې د دې قرآن کریم احکام په خپل ځان باندې هغه عملي کړو دا د عمل کتاب دی ورونو دې دپاره نه دی راغلی چې پنځلس دسمالونو کې موږ تاو کړو او بره د کوټې په برج کې کېږو کله کله دې چاپېږو قرآن رب العالمين نازل كله ده ليتدبر آياته شده دي قرآن پا آياتونو كي تدبر وكي نو آياتونو خود اگر توتو ده برا من تنخ كاري قرآن بايد كلاو كو خلاصي كو تلاوتي وكو داغي ترجمه وكو داغا رب العالمين من تسوه يلي دي پده قرآن كي سده پارا رالي غلي داغي كي فكر وكو شده كي سدي دا رب العالمين كلام ده من قوتاسو تر قيامت فوري بشريت ده پارا هدايت ده پده كي دې کې دا کوئی فلاح او کامیابی نه چې په دې باندې عمل وکړي راځي چې په دې کې فکر وکړو راځي چې د دې احکامو باندې عمل وکړو راځي چې دې کې کوم اخلاق موجود دي هغه اخلاق په خپل ځان کې راوړو عائشه رضی الله عنها نه چې کله صحابه وو یو کس تفوس وکړ د اخلاقو د نبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام اخلاق څه وو نبی علیه السلام هغه ورته وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن قران په خپل زندګۍ کې ځان باندې عملي کې دغه اخلاق دي د دې نه غټ اخلاق بل نشته دغه قران دی چې زمونږ استاذ لپاره به سفارش کوي په ورځ د قیامت باندې یبه نبی علیه السلام وایي ستاسو لپاره حجت وي یبه په تاسو باندې حجت وي کله کله خو به دا قران نبی علیه السلام شکایت کوي چې یا الله زما د قوم دا قران محجور ګرځولی دی تر کلی دی څوک یې نوم هم نه اخلي څوک یې راخلي نه تلاوت پکې نه کوي څوک یې ترجمه نه کوي څوک پکې تدبر نه کوي راځي چې خپل ځان سره فکر وکړو زموږ تعلق د قران سره څه دی کله مونږ دا قران دا اغېستې دی چې هغې باندې مونږ تلاوت وکړو چا تعلیم ته ورشو چې رب العالمین زما رب په دې قران کې ماته څه ویلي دي کم نه کم چې کله د یو عالم نه د یو مسلې پوښتنه کوو خو دا ورته ووایي چې د الله څه حکم دی او د الله د پیغمبر څه حکم دی چې هغې باندې مونږ عمل وکړو نو نبی علیه السلام وایي النصیحه لله ولکتابه بیا درېم وایي ولرسوله دین نصیحت دی د الله د رسول لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین آخري پیغمبر دی چې رالیږلی دی د هغې نه وروسته بل پیغمبر نشته هر هغه څوک که د پیغمبرۍ دعوه وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وروسته هغه دروغجن دی دجال دی کذاب دی هر څوک چې وي تا روز قیامت د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت دا عام دی دا عرب و عجم و سپین و تور ټول مخلوق ته الله رب العالمین پیرانو انسانانو ته رالیږلی دی دا پیغمبر د څه لپاره رالیږلی دی لیطاع باذن الله خلکو باندې واجب دی چې د دې پیغمبر اطاعت وکړي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا پیغمبر چې څه درته راوړلی په دې باندې عمل وکړي او څنګه چې تاسو دوی دا منې کوي د دې نه منې شئ پیغمبر د دې دپاره راغلی دی مونږ او تاسو ته د رب العالمین دین بیان کړی دی په عمل سره او په قول سره دا پیغمبر باید د خپل ځان دپاره یو نمونه وګرځو قدوه وګرځو ولکم فی رسول الله اسوه حسنه ستاسو دپاره په دې پیغمبر کې یو ښایسته نمونه ده دا د ځان مقتدا وګرځوئ پیشوا وګرځوئ رهبر وګرځوئ د پسې روان شئ نو تاسو به جنت ته لاړ شئ د جنت د تګ ورونو یو لاره ده چې هغه د قرآن او سنت لاره ده د دې پیغمبر اتباع ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا ټول امت به زما جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې هغه انکار وکړي وایي به چې زه نه داخلیږم صحابه تعجب کوي داسې څوک هم شته چې هغه انکار کوي وایي جنت ته نه ځم نبي عليه السلام واي من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى شاك زما يتعطوك زما خبر يوم أنا فخير دو چونو چرانا نو أقب الجنة تداخل شي ومن عصاني شاك زما نفرماني وكلا زما حكم ونمن زما سنة ونمن نو دو انكارو كد جنة تداخل دلو نقويا كدا په زبان حال سره وایي چې زه جنت نه غواړم نه ورځم والله نو افسوس دی که مونږ ته کله کله د نبی صلی الله علیه وسلم سنت رسیږي خو هغه کله زمونږ ورسره بلد نه یو زمونږ کلي کې نه یي زمونږ وطن کې نه یي او د هغې په خاطر خدا نه خواسته مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت کله رد کوو نو لسان حال سره وایو چې مونږ جنت ته نه ځو من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ورونو فكر وكي هرك لك يو انسان يو عمل كي باي دا غنى فختنا وكوش دا ولي كي ستا مقتدى ستا مقتبع فدي كي اتباع دا چاكي كمان تووي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا كار كلي دي نو مومن لبه دا جائز ندي چه دا غي انكار وكي اغي تفا بدا سترگ وغوري اغا رد كي خدا نخستا فاغي كي اغا دا جنتنا انكار كي درين النبي صلى الله عليه وسلم دنا صحت بارك واي ولأئمة المسلمين وعامتهم مسلمان همشه دفار يو دولت لري يا حكومت لري رعيت باندي دا لازم دي چې دغا ولي امر چې حاکم ورته وای بادشاه ورته وای رئیس ورته وای امیر د بلد د حکومت ورته وای فاغي اطاعت وکړي دغه خبرو ومني خو هغه په شرط د دې چې هغه د الله په معصیت باندې امر ونیکي. کله چې دغه امر او دغه حکم دغه وزارتونه دغه والیانو دغه نظام چې کوم ټاکلی دی هغې کې د رب العالمین معصیت نه وي، په رعیت باندې واجب دی چې د هغې خبرې ومني، د هغې اطاعت وکړي. که څه هم هغوی کې ظلم موجود وي، تا ته اذیت هم رسوي، تا وهیم، نبی علیه السلام وایي ته به صبر کوي او د هغوی خبره به مني، خو په دې شرط چې هغه په معصیت درته امر نه کوي، په ګناه باندې امر نه کوي. کله که یو څوک تا ته امر په ګناه باندې وکړي، د شریعت په خلاف کار باندې وکړي، د هغې خبره به نه مني، که هغه مور وي، که هغه پلار وي، که هغه حاکم وي. نبی علیه السلام فرمایي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده مخلوق طاعت نشت فاغ سكي چه فاغيك ده خالق معصية وي. مثال فطور كاغا خبلم گناونا كي خطاعتا چه بسامر كي اغا گنانا ده تب مني تب دانو مي چه اغا گنانگار ده اغا گير اخر اغا سگرد كي چه مسلمان قدر توي او كسم اغا فاسق وي اغا گنانگارا وي خطاعتا چه كم عمر كي فدي كي گنانا ده د شریعت خلاف نه دی ته به مني. خو که کله درته په ګناه امر وکړي، مثال په طور درته وایي چې ته ږیره وخرایه، وایي نه خریم، دا د شریعت خلاف دی، معصیت دی. ښځې ته ووایي چې ته حجاب لرې که پرده لرې که، هغه به نه لرې کوي، دا د شریعت خلاف دی. دغه شانته نور مثالونه هم بل رونو اخري چې نبی صلی الله علیه وسلم د نصیحت هغه مجال بیان کړی دی، عامة المسلمین، هر مسلمان په دې تابانه حق لري چې د هغې لپاره ته نصیحت وکړي. نصیحت معنا ارادة الخير للمنسوح له قولا وعملا، ته هغه دپاره اراده د خیر ولري، هغه څه چې ځان له خوښي خپل مسلمان ورور له به خوښي. تاسو نبی علیه السلام وایي کله مؤمنان نه شئ کېدی تر څو پورې چې یو انسان خپل ورور له هغه څه خوښ نه کړي چې خپل ځان دپاره یې خوښوي. إرادة الخير للمنسوح له قولا وعملا، خبل قول وفعل كده غيده فار إرادة خير لري، خير خوي لري. نعم مسلمانان فمن قوتا حق لري شاغي دفار منغا إرادة خير وكو أغي خير ورسيجي. نو أغا كجاهلي أغي تتعليم وركلشي، كأغي يروي أغي تتذكير وركلشي، هغې سره تعامل کې موږ او تاسو هغه خیرخواهي وکړو، هغې سره دوکه ونه کړو، هغې سره چل ول ونه کړو، هغې سره په دروغو باندې ونه چلیږو. نو دویمه خطبه کې به ځینې نمونې د سلف صالحینو د تطبیق د دې حدیث موږ بیان کړو چې هغوی څنګه عملي زندګي کې د دې حدیث هغه تطبیق کړی و او هغې باندې عمل کړی و. الله رب العالمين ديوكي چې زمنګ او ساسو ټول تعلق د رب العالمين سره، د الله د کتاب سره، د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سره، د عام خلق سره هغه په نصیحت باندې بناوي، هغه په اخلاص باندې بناوي، هغه په صداقت او امانتدارۍ باندې بناوي. په هغې کې غش نه وي، هغې کې دوکه نه وي، هغې کې چل ول نه وي، او هغې کې نور ګڼکفي نه وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ورنو يوم مهم خبر دادا شيو خو فدي زمانك يا خلق كم دي شاغو دخل رور دا فار النصيحات كول غواري نصيحات كول دادا عن بيا وزيفة دا أغوي تكرر راغلي دخل قوم دا فار النصيحات وخير خوائدة ولدا وغيدا شكايت لري ولكن لا تحبون الناصحين. یو طرف ته که څه زمون په دې معاشره کې په اوسني وختونو کې ډېر کم خلک به وي چې د هغه تعلق د نورو سره په نصیحت باندې مبني وي، په اخلاص او په صداقت او هغه په امانتدارۍ باندې مبني وي. خو بل طرف ته که کم دغسې خلک پیدا شي چې زما او ستا دپاره نصیحت درکوي، خیرخواهي درکوي د دنیا او د آخرت، نو قبلونکي ډېر کم دي. مهم دا ده چې انسان ته که څوک کم رور نصیحت وکړي دنیایی مسائل کې وي، که د آخرت متعلق وي، د هغه د رب سره د تعلق متعلق وي، چې هغه نصیحت قبول کړي، دا مهم خبره ده. اغي باید شکریا ادا کی الله دې اجر درکی الله دې مال دې توفیق کولو عمل راکی فغي باندې عمل وکي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دايو نمونه ده دا نصيحت قبل ولوكي عمر رضي الله عنه بويلا رحم الله امرا اهدى الي عيوبي الله دي غسريك باند رحم وكي چه زماغ عيبون ما تغا رولان دي كتاك داعب دي داد دي داد چه غز اصلاح كما يو مجلس كي وكرت يو چاول عمر رضي الله عنه تا اتق الله يا ابن الخطاب اي دا خطاب زوية دالانا ويريغا حاضرين وبان لك درانة تمام شو چه تاو قرو عمر تلسي خبرك اي اتق الله نبي عمر رضي الله عنه ورتواي دعوه بريد الى سري ويقسم الله فتاسو كخير نشتا چه دغسي خبر منتا ونكي او مم كخير نشتا چه دغسي خبر من وانا ورو من زان تحساب ورو كو كمان كي تقواني چه زان كي تقوا فايداكو ورونو يو مثال چهو ديوه چا علاقة بل سرف نصيحات مبني نوي فغش مبني وي داغي مثال واوري بیا پاکی بانی نور تعاملات قیاس که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کرد بازار تراغه یو ده غنم و ده طعام یو دیرکی و نبی علیہ السلام پاکی که لاس مبارک خخ که چه لاسی دنانا نیست لاسی رویست اغا لاسی لوندو ورتوه یا صاحب الطعام ما هادا ای ده غنم و ده دیرکی والا داس دی پسر دی وچ غنم چیل دیو دنانا فکلام دیدی ويا رسول الله اصابته السماء باران ورباند شويدي نبي عليه السلام ورتواي ولدي غلاند په سر باندې ناچل چې خلک ویني نبي اي دغه وخت ویل من غش فليس منا چا چې غش دوکه وکړه غځ مونږ نه نه دي دا یو نوع د دوکي او د عدم نصيحت دي تدا لاند په سر واچو غسو چې اخلي وی بیني کده دي لاندوالي سره غستل خیر او خلاص کله غسل هغه بزی نو دغه نوع په بيع او شراکه عین مثالونه د ټماټرو کارتن بار اور باندې غټي دانی سری دانی لاندې پکې وړي بادرنګ وګوري بل وګوري بل وګوري دا نصيحت خلاف دي دا غش او دوکا او دروغ دي که کله مونږ دغه حدیث چې دا مختصر او وجیز حدیث ته دین او نصيحه فاغه وګورو چې عمل وکړو دغه سي تعامل کله مسلمان د بل سره نه کوي دا لغې سره نصيحت نه دي يوم دري مثالونه در تويم بیا خود بخت موم چې سلف و صالحين و بدغ حدیث په خپل عملی زندگی کې تطبیق کوو دا غي دري مثالونه واوري جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وغفر ماي وما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه وعلى النصح لكل مسلم ما نبي عليه السلام سر بيعت كليدي كذب منكم زب زكاه وركم والنصح لكل مسلم هر مسلمان سر بزن نصيحت با لزما تعمل ويغيت با نصيحة خوائيدة كون دا غيدة فارا اغي سر با چل والدوكا غن كفين نكو ما رازي كي وقورو دا نصيحت دا هر مسلمان دا فارا جرير رضي الله عنه بخبل عملي زندگي كي سنة تطبيق كليده سبحان الله په اوسنۍ زمانه کې فکر نه کوم که څوک د دې تصور هم وکړي په پاتې لا د دې نه چې هغې باندې عمل وکړي قصه واورئ طيب جزاك الله خير نختصر الارض لا تنسى طيب طيب جزاك الله خير طيب دا موضوع مختصر كم سير دا مثال واوري جرير رضي الله عنه فرمايه وكرت يخبر غلام طويله خلاص انت عيني يا عم اجلس جزاك الله خير اخي توي ويتلارشا يو اسمع لواخلا اخي شلال اسي واقس في تلور سو باندي اسي مراولا وسلي مراولا چه داور لفايسي ورقي نو جرير رضي الله عنه اس ويل غوري چه دا اس خو بير قيمتي ده تلور سو نده ويستا اس خو دا دين بخا عرضي في پينزة سو راكي بياور توي في شبك سو راكي بياور توي في بو سو حتى چه اتسا وتورسي ده اخوار توي استا خو خدا جرير رضي الله عنه هغه ته حتی سو ورکی د تلورو په ځای باندې چا ورته ویل دا ولي وای ما نبی عليه السلام ته هغه سره بیعت کړی دی چې زه به د هر مسلمان سره نصیحت کوم. نو دا نصیحت نه دی چې د ساته سوه اس زه په څلور سوه باندې واخلم. رب العالمین دې موږ او ستاسو زندګي ټوله په نصیحت باندې هغه ودرئ چې موږ او تاسو زړونو کې اخلاص ولرو، خیرخواهي ولرو، او زموږ او ستاسو په تعامل کې غیش نه وي، دوکه نه وي، ګڼ کافي نه وي، دروغ نه وي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعن الخلفاء الأربعة المهديين، وعن التابعين لهم بإحسانك إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على